गर्मी और तापमान। दूसरा भाग, प्रयोग दो। हवा को गर्म करके हमने देखा, क्या इसी तरह का प्रभाव पानी पर भी पड़ता है? अब इसी से संबंधित एक प्रयोग करेंगे। एक उफनन ली, एक छेदी कार्क, कांच की नली और मोमबत्ती लो। उफनली में ऊपर तक पानी भरो। पानी में एक दो बूंदे स्याही डालकर उसे रंगीन कर लो, ताकि नली में पानी का तल आसानी से देखा जा सके। एक छेदी कार्क में कांच की नली पिरो दो। कार्क को पानी से भरी उफनली में कसकर फिट कर लो। थोड़ा पानी कांच की नली में छिट जाएगा। मोम से कार्क को अच्छी तरह सील करो, ताकि पानी कहीं से बाहर ना निकल पाए। नली में पानी के तल पर रिफिल से निशान लगा लो। अब उफनली को सीधा पकड़कर मोमबत्ती या चिमनी से लगातार गर्म करो। 5 या 10 मिनट तक कांच की नली में पानी का तल ध्यान से देखते रहो। गर्म होने पर क्या नली में पानी का तल लगातार बढ़ता है? ऐसा क्यों होता है? गर्म करने से पानी के आयतन में क्या अंतर आया होगा? अब नली में पानी के तल पर रिफिल से फिर से निशान लगा लो और मोमबत्ती बुझा दो, ताकि पानी धीरे धीरे ठंडा होने लगे। ठंडा होते हुए पानी के तल को फिर से 5 या 10 मिनट तक ध्यान से देखो। ठंडा होने पर पानी के आयतन में क्या अंतर आया होगा? धातु पर गर्मी का प्रभाव। प्रयोग 3। बैलगाड़ी के चक्के पर पाटा चढ़ाने के लिए पाटे को गर्म क्यों किया जाता है? या रेल की पटरी में कई बार थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? ऐसे प्रश्नों के उत्तर समझने के लिए हम एक साइकिल स्पोक गर्म करके एक मज़ेदार प्रयोग करेंगे। एक बल्ब, एक सेल, एक मोमबत्ती, एक साइकिल स्पोक, एक सिक्का या चौड़े मत्थे की कील और दो लकड़ी के गुटके लो। साइकिल स्पोक के एक सिरे पर बिजली का तार कसकर लपेट लो। स्पोक के इस सिरे को गुटके पर रखकर पत्थर से ऐसे दबा कर रखो कि स्पोक बिल्कुल आड़ा या क्षितिज हो। स्पोक के दूसरे सिरे के पास एक और गुटका रखो। सिक्के या कील पर बिजली का तार कसकर लपेट लो और उसे भी गुटके पर पत्थर से दबा कर रखो। बिजली के तार की दूसरी तरफ बल्ब और सेल लगाकर परिपथ बनाओ। जब स्पोक का सिरा सिक्के या कील के मत्थे को छूता है तो बल्ब जलना चाहिए। यदि नहीं जलता तो परिपथ को ठीक कर लो। अब सिक्के या कील के मत्थे और स्पोक के सिरे के बीच कापी का एक पन्ना रखकर हटा लो, ताकि पन्ने की मोटाई जितनी दूरी उन दोनों के बीच हो जाए। क्या बल्ब अब भी जलता है? यदि नहीं तो क्यों?